wa amul solo lol mun nak walillahi mirasu samawati wal ard asman ak sufum yalla ko muddi don li ngeen ci jotta yola nak buñu joxe len ci buñu santane joxe nak mom sunu borom tabaaraku ta'ala mu jitu ñuy ubbi makka am ñu joxe ba nopi xex mu ubbi makka ba nopi am ñu joxe mune nak ñi gën ak joxe nak mo ñi joxe won min qablil fathi ba nopi xex mune ñi joxe nak ginaaw bi fathu makka amé ba nopi xex ñom ñaar ñepp ku ci nekk yalla digna la aljanna wa kullan mimman aamana wa anfaqa qabla al-fath wa man aamana wa anfaqa ba'da al-fath wa'adahu Allahu al-jannata ma'a tafawut ad-darajat ñom ñepp la yalla dig aljanna ay nak buñ tollo la ay aljanna buñ demé ci aljanna fofu lañu taxawon kon suñu borom bu ne def leen rek ñu ñëk def dañuy am tiyaba ñu ñëk def loolu ali sallam di wax ne man sanna sunnatan hasana ko def sunna bu rafet falahu ajruha wa ajru man amila biha wa ra dara ci ay fuk ak ben ci man zalati yaqrudu llaha qardan hasan yalla nen man zalati ana tan moy ci nga xamni yaqrudu llaha dana lebal yalla tay qardan hasana borob rafet wala da'if lahu nufulan delko bu koy fay ana kan moy lebal yalla tay ben million mana alakhirah jot mu tegal ko ci juroom ñent million ak basam bi muy fukki million mana du ko def nun sax ben million bi nit ci joxe day melni ku ji wenn fet fep way indi juroom ñaari gub gub ye bu ci nek def téméré bet muy juroom ñaari téméré million ci ben million juroom ñaari téméré dërëm ci ben dërëm juroom ñaari téméré jinn ci ben jinn juroom ñaari téméré yéré ci ben yéré wala hu ajrun karim te dana ko fay fayen wu tedd yàlla ñu ne bis bi muy fay nit ci lim ko lebaloon dana ko ko fay fayen wu tedd fayen woo xam ne bu ko yëkkatee teg ko ci loxoom waxuma la fay gi mu koy fay rek waaye xeetu fayin wi rek karim lu tedd la barkalla bi aay ji wàccee yàlla ne kuy lebal yàlla yahudi daal di koy dégg ne yàlla dafa bank daal di ree ne waay waay yàlla bank na moom day dum ko lebal moom ñoom noonu lañ ko dégg benn sahaba bokk ci lansaar yi ñu ko wax abu dahdah daal ne yaa rasulullah waaw yàlla mi mu wax dafa bëgg ci ñun ay bor ñu lebal ko yent ne ko naam yaa aba dahdah waaw waaw yàlla dafa bëgg ci ñun ñu lebal ko céeb yàlla bu ko neexoon ñu yor lay nangu jox ko ñun ko bëgg a jox bu bàyyi ñu ko ba noppi nag dinu leb moom tabaraka wa taala li nga xam ne moom la muy leb ñun ñoo ko moom bu ñu ko moomee mu duñu ko leb jig ñu ca lam ñu ca dig abu dahdah radiallahu anhu laaj yonent bi salallahu alehi wa sallam bu ko yonent bi waxee loolu ne ko naam mu ne ko tàllal ma sa loxo abu dahdah ne yonent bi salallahu alehi wa sallam tàllal ma sa loxo yonent bi salallahu alehi wa sallam tàllal ko loxom mu ne ko lebal naa yàlla sama tool bi te sama tool bi juróom benn téeméeri garab bi tàndarma mi ngi ci biir waaw mu ne ko te umu dahdah mi ngi ci biir ak sama njaboot abu dahdah tabarakalla daa di woote ne yaa uma dahdah soxna si ne ko la bayik mu ne ko génnal tool bi ndax lebal naa ko sama borom azza wa jal yonte ne ko rabiha bay'uka yaa aba dahdah mu daal di toxal ay bagaasam jële ko ca kër gi nga xam ne moom la lebaloon yàlla tabaraka wa taala te dëkkee woon ko mu toxu ca dëngu ci feneen fu mu dëkk toxal ca bagage am ya toxal ca bonee yóbbu leen tabarkal. Tafsir Ibn Kathir dukkib ñetteel fatum 1500 ak 1500. Su la kon ñii ñoom ni ñu déggee woon alquran naka la kii dégg aaya ji rek fas ko yéene dund ba tax mu def definam wii suratul hadidi aaya fukk ak benn. Tañ la yàlla y fay nag bor yi muy lebal yàlla te it duñ ko teg ci loxol yàlla ndax yàlla doo jëkkati jox ko moom ci boppam ci jaamam yi ngay lebalee faqir yeeg miskin yeeg woy aajo woo yeeg procès lislaam yeeg yu ni deme. Tañ la yàlla y fay ñi ko doon lebal. Yowma tara almuminina bis da ngay gis ñi gëm yàlla diw góor wala muminaati ak ñi gëm yàlla diw jigéen nga gis leen yasaa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim nga gis leen yasaa di dox nuruhum seen leer bayna aydihim ca seen kanam wa bi aymanihim ak ci seen ndeyjoor bañ leen fayee lañ leen fay nga gis loola jural leen leer bu ne seen ndeyjoor ak leer bu nekk ci seen kanam. Te xam ngeen ne mboolem société yi nga xam ne ñooy joxe courant ci adduna si déggaguma ci benn bu installé foofee ñuy tuddee yowmal xiyaamati déggaguma ko ci. Te itam bu nu demee foofee jant du am weer du am kon jàpp naa ne barab ba mën naa lëndëm. Barab bu amul jant amul weer te kenn installé wu fa courant booba barab mën naa lëndëm ku yóbbuwaaliwul torche boo niite ba muytul boo demee da nga sonn ci lëndëm ga. Torche yi ñuy niite nag yàlla tabaraka taala nee na fii mooy yi nga xam ne mooy yin koy lebal yin koy lebal jox ko fuqara yi jox ko masakin yi jox ko almustajuuna yooya mooy yey jural nit ñi lamp ya wa nuruhum wala yasaa nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushraakumul yawma am ngeen mbëkke tey jël leen seen mbëkkel tey jël leen seen mbëkkel tey abshirul yawma bi jannatil xuldi wa naim bushraakumul yawma seen mbëkkel tey jannatun ay aljanna lay doon tajri dana daw min taxtiha caran nga al anhaaru dexya dañuy dugg rek génn mu ne déedéet xaalidina fiha ca lañuy sax maakisina fiha abadan xaalidina fiha zalika lii nag dugg aljann duggin wii am leer alaxira leerin wii huwa alfawsu alazim mooy texe gu mag mooy texe gu rëy alfawsu alladi la fawsa baadahu li annahu sababu saada al abadiya nee nañu leeru kenn ci ñooñee mu ngi toll ci ala qadri imanihi kem nim gëme woon moo tax leer ya day ëppante da ngis koo xam ne kii leeru torsu benn bëtëri la yor gis ko yor leeru torsu ñaari bëtëri dem ba ñetti bëtëri gis ko yor leeru faari oto faari weex yi gis ko leer ji dem ba ci ay projecteur noonu la leer ya di rawante kullun ala qadri imanihi tabarakallah ku amoon gëm yàlla gu kii rek mu am lamp boo xam ne bi benn bëtëri cay nekk nga xam ne day xoy-xoy yi tabarakallah mooy tane nag koo xam ne ki moom day palam di ci lëndëm gi a samaxtari mu ne wa innama xaala bayna aydihim wa bi aymanihim li ann suadaa yu'tuuna saahifu a'malihim min haatayn jihatayn mu ne li tax yàlla tudd seen kanam ak seen ndeyjoor moo di téere ñi texe ñu ngi leen koy joxe ci seen ndeyjoor wala ci wàll yooyee al askiya ñi texee ji nag ñu leen di jox seen téere ci seeni càmmooñ wala ci seen ginnaaw ginnaaw bi nga xamee ne yàlla leeral na xaalal muminina yowmal xiyaamati mu indi nag bëgg a leeral xaala munaafiquuna yi ñoom it bu yowmal xiyaamati muminoona yi jëng seeni mbir yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim do nga seen ngir bushraakum al yawma jannatun tajri min tahti al anhar khalidin fiha do nga seen ngir zalika huwa al fawzul azim mu ñew na ci munafiqone mo ñi nga xamne neen ñu gëm nañu yalla ci seen lamb ni waye seen cër du ko jëfé yawma yaqulu al munafiquna bis ba nga xamne nafiq yu goor yi da nga ñu wax wal munafiqatu ak nafiq yu jigen yi ñi wax ak allazina amanu ñi gëm te yar ñom leer ndax ñi gëm seen leer yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim nafiqin ñom amuñu leer ndax kullun ala qadri imanihim dina ñom amuñu won iman ñom duñu yor leer megam ñi amul iman da ci gis ku yor torsu ben batri waxuma la ñi amul iman nak ñom amuñu leer ñu wax nak leen sina amuñu leen ginaaw yeen am ngeen leer unzuruna jastlan naqata bismin nurikum ñu neetu ci seen leer gi unzuruna naqata bismin nurikum jastlan ñu xolal ñu ñu neetu ci seen leer gi waaw ñu xam nañ ne ñi ñoo am leer إن الله تعالى يعطي المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويتركون الكافرين والمنافقين بلا نور فيستضيء المنافقون بنور المؤمنين فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحا وظلما فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين انظرونا نستضيء بنوركم المفسرون من فريق دي لمن يالا تبارك وتعالى دا فاي جوخ لير نيكو گمون يوم القيامه تي كين سين ايمان ني دوخ تي لير گا تي كاو سيرا باي ني ودي وون اك نافقي نيوم امونو لير waye nafiqi bi leer lu tuuti tuuti ci leeru ñi gëm yalla dañu démé ba nga xamné naago ci def yalla yoni ngelaw lu sedd te lëndëm mu lëndëmal fofé nafiqi la ci seen lëndëm bu gisatu ñu fuñuy tax seen tank mu naan ñi gëm nak un suruna gestu len naqta bismi nurikum xeyla mu naan len ñom nafiqi yirji'u wara'akum delu len ci sen ginaaw delu len aduna fal tamisu nuran ngeen wut salaat delu len aduna ndax fi amul pil amul batterie delu len ci aduna ngeen wut fa pil ak batterie bu ngeen ñewé ngeen mëna charge sen lampe yi fi irji'u wara'akum delu len ci sen ginaaw fal tamisu nuran ngeen wut fa leer lan lañ leen wax al-akhirah yoyé du fa am fal tamisu nuran وقد علموا ان لا نور وراءهم وانما هو اقناط لهم من لك تفسير البحر فيه تبارك الله كي وحي برام خام خام بوبو nga xamne moy abu hiyan bal len sen ginaaw ngeen wuti leer mu nek fa di gestoka mu ngi wuté ji leer ak yoyu fa duriba baynakum bisurin mu fekk ci sen digeunte fa duriba baynakum mu sepp seen digënté bi soorin ci ab mir mir bu dër lahu babun fa am nak ab buntu batinuhu bir mir ba jete ci ñëgëm yalla ci rahma yëm ndë jëf fa la nek wa zahiru bitigi te moy fi fete ak nafiqe ñi wedd yalla ni ne xibali al azab dafa dakar lu mbugal wa tay leg leg ñu xewal lumay jangal ay ji ni dalay rombu very oti lendem te rous ba bo xole ci bir do yakar ne ni sen ci bir waye ci bir oto di mom bu la gis mu leer nañ nga xamne sa digeenti mom day mel dara dox nonu ñu defé leer gogou manam ver yoyu nga xamne ci biti bu xol bir oto bi du gis dara waye mu ci bir oto bi boy xol ci biti day leer nañ lola moy ni bobé wala dalit mbugal la wala ji tabarakallah xewal la wala suñu kër yi nga xam ne ñuy dëkk nga xam ne tabarkàlla kër yi yaatuwut la te di ci am barab boo xam ne bii fajukaayu aajo la. wér di féete si ci saal bi wala ci néeg déeg yooyu kenn ku ne xam ne ne moo gën fuuf wér ba féete ca foofee. tabarkàlla aaju Ibrahima Sako radiallahu anhu daanaka firee ci ciment bi tabax kasa bi moo tabax saal bi. waaw mu ne ciment bi tabax kasa bi moo tabax saal bi tabarkàlla te benn ciment bi la waaye kasa ba néexu sa dem ca saal bi ku sa nin ci ngay jaaxandi si ran sa télévision wala sa leneen looy seetaan baa ngi koy dégg. mbir ba day tege ci diggante ba tabarakallah mbir mën a jëf féetee ni gëm yàlla la ca def féeteeg njëre. Ibnu Kasir mu ne huwa suurun yudrabu yowma alqiyamati li yaxjisa bayn al mu'mina wal munafiqi. mbir la boo xam ne ëllëg yowma alqiyam lañ ko fay fëpp mu dox diggante naafiq yeeg ñi gëmul yàlla. su jullit yi ak suñu gëm yàlla àggee ca bunt ba dugg ca matal seen i yitte daal di cay dugg amaa munaafiqoo ne nag ñoom tabaraqallaahu nekk ci ay ngëlante nekk ci ya nga xam ne ca la ñu nekk. yunaadunahum ñu leen di woo alam nakum maakum xanaa ànd ñu woon ak yéen alam nakum xanaa nekk ñu woon maakum di ànd ak yéen ci àdduna ngeen ñëw ba fii bu ñu def nii. waaw wax ju daw yaram yunaadunahum alam nakum maakum xanaa ànd ñu woon ak yéen ci àdduna bokkoon ak yéen koñ bokkoon ak yéen dëkk bokk ak yéen réew bokk ak yéen garant place alam nakum maakum xanaa nekku ñu woon di ànd ak yéen tey ngeen ñëw fii seen leer gi dom ngeen nar ñu ko xañ. xaalalu gaay neen balaa axakay ñoo ngi yéen a àndoon loolu moom kenn wérante wu balaa axakay ñoo ngi yéen a àndoon loolu moom kenn wérante wu walakin nakum waaye yéen walakin nakum waaye yéen fatantum anfusakum yéen a alak seen bopp yéen a alak seen bopp watarabastum ngeen xaar wartabtum ngeen di sikki tàkk ngeen di sikki tàkk wa qarrabtumul amaani mébal ya di leen gàllankoor xata jaa amrullah wala wa qarrabtum mu war leen al amaani mébal ya xata jaa amrullah ba dee ñëw. waaw balaa axakay mu ngeen doon ànd waaye yéen a alak seen bopp toogoon nag doon xaar naan léegi tey musiba wàcc ci jur ji léegi tey musiba ci ñi gëm yàlla ba lii dikkal leen tey wa qarrabtumul amaani xata jaa amrullah ba mbirum yàlla dikk. maanaam dee nekk ci rek suba nangam musiba ma def nangam musiba ma def nangam ba far dee ñëw xala mu fàttiroom ñu ne alxurur alxarur bi fatxi lay gayni mooy cheytan li annahu yaxiru wa yaxdaru l insan qala taala fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur inna cheytan lakum aduwun fattaxifuhu aduwa. mu ne kon bu ñu nee xarur cheytan la wa xarratkum mu war leen al amaani mébét xata jaa ba mu dikk amrullahi mbirum yàlla ngeen dee. waaw léegi nag wa xarratkum mu war leen billahi ci yàlla alxaruru warkat ba te mooy cheytaani fal yow laa yuqasu minkum fidya kenn du jël ci yéen lu ngeen di jox yàlla bu mucc wala min allazina kafaru kenn du ko jël ci yéefar yi mawaakum annaar seen mujjuwaay mooy sawara hiya mawlaakum mooy seen kiifa wa bi'sa al masir tey mujjuwaay bu métti la. kon sunu borom tabaraka wa taala fii lay jeexale li nga xam ne mooy xaalay munaafiqoon yi. yonente bi alayhi salatu wasalam bañ ko laaje ne kan mooy naafiq mu ne aayatul munaafiqi salaasa mandargay naafiq ñett la isa xaddasa kazaba w isa waada axlafa w isa tumina xaana. melay naafiq daal ñett la su waxtaanee wax la dul dëgg su digé wor soko dencé mu lék lolu moy madar gay nafiq tabarakallah nafiq bo gis rek yoyu moy ay ndem furatu al hadid ay fuk ak jurum mon borom tabarak wa taala ki suratul hadid mo tek ci ne alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah ay bi di ko taxawacc manam sababu nuzulam moy bi nga xamé né dina di ñew nañu ilal madinatul munawwara ci seen gaday ga and ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñak sé melni ñu tambalé top dund gi neexet wi ci misal lenn ci ay mbir ñu war ko defaraat dukku way ak yoyu ay ji da di ñew soñaat len melen bu len tek ci sen laxay alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mun ma kana bayna islamina wa bayna an aatabna Allah bi hadhihi al-aya illa arba sanawat mun digeunte biñu len waxe wax ji ak digeunte biñu duggé ci l'islam nena ñent at rek lay toll hadith bobu akhrajahu muslim yalla neen alam ya'ni mu ndax jotut alladhina amanu tinigam an takhsha'a mutit qulubuhum sen khali an takhsha'a muragal qulubuhum sen khali li dhikrillahi ngir fatlikou yalla manam jotna nak xoni liw xoni noy nangu warate wara satiku nak satiku jotna wa nazal min al haqq li nga xamne moy wacc ci deug gi dal qur'an lol nak wax deug yalla warna meuna soppi xol kon satiku jotna ibn mas'ud mune ci ñeenti at la tollu bi lan ko yalla waxe ak jamono joj xamne kon ku dekk deg alquran ba nakite waru wo dekk ko deg ba nakite xet ko wo kon sunu borom tabaraku taala limuy wax yow la gëna jot ndax sahabe day ñenti at lañu am rek ñu wax leen di wala yakunu buñu melni alladheena ñinga xamne utul kitaba jox nañ leen téré buñu melni ñañ doxon téré min qablu bu ñëk buñu melni ñu jotoon ci tawrat al yahudu ñu jotoon ci injil an nasara nga xamni a'tahumullahu tawrat wal injil fa tala alayhim al amad bir ba gudd ci ñom fa qasat qulubuhum sen qal yaw ñu yeen bu len melni ñoon wa kaseerun minhum fasiqun ñu upp ci ñoom léegi ay fasiq lañ yéen nag na ngeen fexe ba bu leen nekk ay fasiq na ngeen nekk ay julit pire na ngeen nekk ñoo xam ne ñu gëm li ngeen nekk la te itam di ko dund mu ne qasat qulubuhum ibn abbas mooy wax maalu ila dunya wa aaradu an mawaisi alquran xal ba woow na mooy dañoo jëng jëm ci aduna won ginnaaw waarate yi fàtte alquran abu xiyaan mu ne qasat qulubuhum mooy seen xol yi dafa wow ba léegi dootul jëf lu baax dootul jëf ak topp yàlla fa siiru bahr al muhit di tub jural ñetteel ba fatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett maa ngi suratu al hadid aya fukk juróom dan yàlla ne i'lamu xam leen xam bu wóor bi annallaha yàlla yuxyi al arda mooy dekkal suuf baada mawtiha ginnaaw bi suuf jeexe i'lamu annallaha yuxyi al arda baada mawtiha ne ngeen xam ne yàlla mooy dekkal suuf ginnaaw bi mu jeexe ya ma'shar al-mu'minin yalla tabaaraku ta'ala moy dekkal suuf wo kon suuf so xamne dafa décor mu wacc ci waame ibn abbas mune lolou nim koy teewile moy yalla ay noyal xol gina bi mu wowe fayaj'aluha mukhbita muniba mu def ko muy xol bo xamne bi day del ci boromum di xol buy mbakar seggu aw yiw ma ko noni yuhyi alqulub almayt bililm walhikma ibn abbas mun lako fire mune yalla moy dundal suuf ci baad mawtiha kon fofu daf ko ta'wil wone ne nonu muy limuy wax ci suuf joxañ bi zahiru ay bi waye ci biir ginaaw da tuddu xol tuddu wowaay ga mune yalla moy nga xamne moy dekkal xol ginaaw bi xol dehe tabarakallah yahyaal qulub alqasiya bizikri wa tilawati alquran kama tahya alard almujiba bilqaisi tabarakallah mune met tafsir bu ñu al bahr mune li day misal la noy xol yi ginaaw bi mu wowe ak jeexantal bi nga xamne zikrullah tabaaraku ta'ala dina ko def ci xol ak jeexantal muy jeexantal bi nga xamne waame dina ko def ci suuf so xamne fi wowon na mu delu nek lu naat mu ne nak nonu kon xol yi nonu la ci waraate wi di def mu ne qad bayyana lakumul ayati leral nan nañ len mandar gami leral nan nañ len al lakum al ayati ay la'allakum ta'qilun xeyna ngeen jëfëndiko seen xel li kay ta'qilu wa tadabbaru ma anzala Allahu fil qur'an suratu al hadid ay fuk ak juroom ñaar yalla ñen innal musaddiqina wal musaddiqat innal musaddiqina ñi nga xamne dañuy sarax ak seeni alal diko sarax fuqara yi diko sarax masakini te jëm mi yalla tax ñi nga xamne dañuy def fi sabilillahi ak ci anam yu mbax yeb te baax te sarax lu ñu lew mom ko dor ko sarax innal musaddiqina ñi baax di sarax te duñ goor wal musaddiqat ak ñi baax di sarax te duñ jigen wa aqradu llah ñu lebal ko yalla qardan hasana bor bu rafet ñi def lol day yudaafu lahum dal len fulandel wala hum ti dañ am ajrun karim fay gu tedd bu alakhirah yalla day ak mbax mo tax muy lepp barkal la ngir jox ñi ñak mu fasil ñu ne aslul musaddiqina moy al mutasaddiqina ta gu ñëk gi nak ñu jël ko duggal ko ci saad gi mu muju legu al musaddiqina ñu ne bo ñëlé al gharad al hazan moy barbu rafet modi at tasaddiqu an tibin nafs moy saraxete tek ko ci tey bakkan xel li yene jox ko faqir فكأن الإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضا يستحق عليه الوفاء في دار الجزاء لولا مفسر نيوخ مدي في ديك دي والذين آمنوا نيغا خامي دانيو گم بالله تعالى ورسله گم يونتي اولئك نيغم يالا اك يونتي ييب هم الصديقون نيوم ناي نيغا خامي نيو دغ هم الصديقون نيو گم يالا گم يوننتي يوننتي ييب لا نگم نيوم دي نخ يوننتي بي دي يوننت دي باي دي دي نانگ بي نيوم يوننتي ييب لا نگم اولئك هم الصديقون نيو نيو ني دغ والشهداء عند ربهم نيوم نيو ني نك اي شهيد فا سين بوروم ñu ñi melo al iman billahi wa rusulihi dajale mbole melo yi nga xamne moy a'lal maratib fa hazu darajata as-siddiqiyya ñu dañ am daraje yi nek siddiq te moy lolé Abu Bakr siddiq nekkon rajala anhu ba yunus bi alayhi salam tuddé kon as-siddiq Abu Bakr as-siddiq ki nga xamne dafa deug ba deug ci ay waxam deug ci ay defam wa shuhada'u 'inda rabbihim nga xamne dañu texé